एक पत्थर पर यह सब, लेखन जीन क्रेग हेड जॉर्ज, चित्र डॉन बोलोगनीस, भाषांतर पूर्वा याज्ञिक कुशवाहा, पार्श्वस्वर रेणु शर्मा। जंगल में एक जलधारा के पास एक साधारण सा पत्थर था जो आकार में एक भालू जितना बड़ा था और बरसाती बादलों सा सुरमई। पहली नज़र में वह दूसरे पत्थरों जैसा ही शांत और स्थिर लगता था, पर उस पत्थर पर विविध प्रकार के शैवालों फर्न्स का जंगल था और किस्म किस्म की काई के बाग थे। वह अनेकों मक्खियों, पत्थर पर रहने वाले घोंघों, परी झिंगाओं और एक भूमिगत झिंगुर का घर था। यह सब एक लघु समुदाय बनाता था जो जीवन से ओतप्रोत था। अत्यधिक स्नेह और उत्साह से जीन क्रेगहेड जॉर्ज व डॉन बोलोनिस बाल आकार के इस प्राकृतिक जगत की प्रचुरता का जश्न मनाते हैं। वे एक छोटे से भूमिगत झिंगुर के अपने जैसे दूसरे झिंगुरों को तलाशने के दौरान हुए साहसिक कारनामों को दर्ज करते हैं। वह भूमिगत झिंगुर उस पुराने घिसे हुए पत्थर के नीचे की ज़मीन से निकल उसके शीर्ष तक पहुंचता है। छोटे बच्चों को यह कथा आनंद देगी। वे जानेंगे कि एक सामान्य पत्थर पर कितने प्रकार के जीव पनप सकते हैं। लेखिका के विषय में, ऑल अपॉन अ स्टोन की प्रेरणा जीन जॉर्ज को अपने बच्चों से मिली। जब वे बहुत छोटे थे, वे घंटों जंगल में घूमते और वहाँ पत्थरों के नीचे, ऊपर तथा इर्द गिर्द रहने वाले जीवों की छानबीन करते। छोटे बच्चों को ये नन्हे समुदाय सही आकार की दुनिया सरीखे लगते। श्रीमती जॉर्ज कई मशहूर बाल पुस्तकों की लेखिका हैं। उनकी हरेक कृति ने प्रकृति तथा छोटे बच्चों के प्रति उनकी संवेदनशीलता की पुष्टि की है। चित्रकार के विषय में, डॉन बोलोनिस का जन्म न्यूयॉर्क में हुआ। उन्होंने कूपर यूनियन स्कूल ऑफ आर्ट्स से स्नातक किया। उन्होंने वॉशिंगटन्स बर्थडे, क्रॉवेल हॉलीडे बुक, द घोस्ट ऑफ विंडी हिल जैसी अनेक बाल पुस्तकों को चित्र दिए हैं। आइए सुनते हैं एक पत्थर पर यह सब। जंगल की जलधारा के पास एक पुराना घिसा घिसाया पत्थर है। उसका आकार एक भालू जितना बड़ा है और उसका रंग बरसाती बादलों सा सुरमई है। उसके हरेक गड्ढे और उभार पर काई के बाग उगे हुए हैं। उसके बगल में उगे पर्णांग फर्न लेसदार छाया डालते हैं। उसके ऊपरी हिस्से के गड्ढे में पानी किसी नन्हे ताल सा पसरा हुआ है। इस ताल के पास एक तितली बैठी है। जलधारा के पास जंगल में पड़ा वह पत्थर एक छोटे से देश जैसा है जिसके अपने जंगल, वादियाँ और झीलें हैं। वहाँ बसने वाले जीव वहीं अपना जीवन बिताते हैं। वे उसी पत्थर पर शिकार करते हैं, सोते हैं, अपना काम करते हैं। गर्मियों के एक दिन भोर होती है। पत्थर के नीचे गहराई में एक भूमिगत झिंगुर हिलता है। उसकी पीठ को रोएदार बाल ढके हुए हैं, मानो उसकी खाल हो। उसके अगले पैर छोटे फावड़ों जैसे हैं। वह उनकी मदद से मिट्टी खोदकर अपना शिकार करता है। वह पत्थर के नीचे की ज़मीन में अकेला रहता और अपना काम करता है। वह पेट से सांस लेता है, अपने घुटनों से सुनता है, अपने एंटेना से सूंघता है और अपनी आँखों के हजारों हिस्सों से देखता है। बसंत में अंडे से निकलने के बाद से उसके घुटनों ने किसी दूसरे भूमिगत झिंगुर को नहीं सुना है, न उसके एंटेना ने किसी दूसरे झिंगुर को सूंघा है। अब गर्मी के इस दिन उसके एंटेना तने हुए हैं। वह किसी दूसरे भूमिगत झिंगुर की गंध पाने की कोशिश में है। वह जड़ों के बीच फावड़ों जैसे पैरों से सुरंग खोदते, अपनी जैसी रोएदार पीठों और अपने जैसे घुटनों को तलाशते वह पत्थर के नीचे आ जाता है। वहाँ उसे लकड़ी में बसने वाली जू मिली। उसने अपने एंटेना से उसे धीमे से छुआ, पर यह तो भूमिगत झिंगुर था ही नहीं। जू ने अपना सिर झुकाया, अपनी टांगें मोड़ी और खुद को एक गेंद में बदल लिया। वह कुछ और आगे बढ़ा। उसने सुनने के लिए अपना घुटना उठाया ताकि अन्य भूमिगत झिंगुरों की चटचटाहट सुन सके। उसे एक भृंग मिला, वह किटकिटाया, झिंगुर आगे बढ़ा। अपने फावड़ों जैसे पैरों से उसने एक सैलामैंडर, छिपकली व मेंढक का सा मिश्रित जीव को खोदा जो पत्थर के नीचे पड़ा था। उसकी पीठ रोएदार न होकर चिकनी और गीली थी। अपने घुटनों से उसने मकड़ियों, कनखजूरों और चींटियों को सुना, पर भूमिगत झिंगुर की आवाज़ उसे नहीं सुनाई दी। उसने धरती की सतह तक सुरंग खोद डाली और पत्थर के किनारे तक पहुंच गया। हजारों प्रकाश किरणों ने उसकी आंखों को चुंधिया दिया। उसने फौरन अपना सिर अपने भूरे फावड़ों सरीखे पैरों के बीच छिपा लिया। अपनी दोनों आंखों को ढक वह पत्थर पर जमी काई की सतह पर बढ़ा। वह बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता पत्थर पर चढ़ा। उसने रेशम की सी सरसराहट सुनी। वह काई में उस आवाज़ का पीछा करता बढ़ा। एक लकड़ घोंघा अपने पैरों से आगे सरक रहा था। वह जिस राह से बढ़ रहा था उस पर एक रुपहला निशान छूटता जा रहा था। भूमिगत झिंगुर जल्दी से आगे बढ़ा। वह एक पर्णांग फर्न के नीचे सुस्ताने रुका। उसके एंटेना ने एक लुभावनी महक पकड़ी। उसने अपनी आँखों के हजारों हिस्सों से देखा। यह क्या, यह तो बस एक जुगनू था जो गोधुली वेला के इंतजार में पर्णांग के पत्तों में सो रहा था। वही तो उसके उड़ने और चमकने का समय था। झिंगुर अपने छहों पैरों को बढ़ाते आगे चला। पत्थर के चूरे से भरे एक गड्ढे के किनारे रुक उसने फिर से सुनने की कोशिश की। उसे चटचाहट के बदले धम धमाक की आवाज़ें आईं। श्रमिक चींटियां रेत के कणों को एक पर एक रख रही थीं। यह आवाज़ बड़ी ज़ोरदार थी। आखिरकार वह पत्थर के एक गड्ढे में बने ताल तक पहुंचा। उसे किसी भूमिगत झिंगुर की सी बू आई। वह उत्तेजित हो उठा। वह झपाक से पानी में कूदा और पानी में कुछ ऐसे तैरा मानो वह ज़मीन पर ही बढ़ रहा हो। तैरते समय वह परी झींगा मछली के पास से गुजरा। वे उससे दूर उल्टी ही भागी क्योंकि वे इसी तरह उल्टी अपने पीठ पर जीती हैं। युवा मच्छर ताल के तल तक भागे। भूमिगत झिंगुर के फावड़े काई घूर्णी रोटिफर और ताज़े पानी की जेली फिश से टकराए। कुछ आगे वे ताज़े पानी के स्पंज से टकराए पर उसे दूसरे भूमिगत झिंगुर नहीं मिले। वह ताल के दूसरे किनारे पहुंचा और चटक नीले बालंगू फूलों के कुंज में रुका। यहाँ उसने अपने पैरों की दूसरी जोड़ी से अपने पैरों को पोंछकर सुखाया। रुपहले पंख कौंधे, भूमिगत झिंगुर ने अपने घुटने उठाए पर उसे अश्ममक्षी स्टोन फ्लाइज की खड़खड़ाहट के सिवा कुछ सुनाई नहीं दिया। ये मक्खियाँ पत्थर के पास वाली जलधारा में जन्मी थीं और अब बालंगू के कुंज में नाच रही थीं। वह एक तारा फूल के नीचे घुसा। झिंगुर पर एक ज़मीनी मकड़ी कूदी। वह बचने के लिए तेज़ी से दूर भागा। तब यकृत वनस्पति लिवरवोट के जंगल में सूखी पत्तियों पर उसके फावड़ों की आवाज़ ने एक सोती छिपकली को जगा दिया। वह झिंगुर की ओर लपकी। भूमिगत झिंगुर ने डर के मारे खुद को सुई तकिया शैवाल के उभार में गाड़ लिया। छिपकली चकरा गई। कुछ देर बाद वह अपनी मांद में लौट गई। भूमिगत झिंगुर खोदता रहा। जल्द ही वह बाहर धूप में निकल आया। उसने पाया कि वह पत्थर के ठेठ ऊपर आ चुका है। वहाँ हर ओर काई थी और वह जगह बरसात पड़ने से चिकनी बन चुकी थी। उसने सुना और देखा। उसके घुटनों को किसी भूमिगत झिंगुर की आवाज़ नहीं सुनाई दी। उसकी आँखों के हजारों हिस्सों में कोई रोएदार पीठ नहीं चमकी। उसने विलाप करना शुरू किया। अपने एक पंख को दूसरे में फंसा उसने अपने चीत्कार को काटा। वह चट चटाया। उसने अपनी चट चटाहट से अपने अकेलेपन का इजहार किया। चट चटाहट से अपना अता पता बताया। दूसरे भूमिगत झिंगुरों को उनकी सोहबत की ज़रूरत बताई। तब अचानक पत्थर पर एक भूमिगत झिंगुर आ गिरा। पेड़ों के बीच तेजी से बढ़ता दूसरा झिंगुर आया, जलधारा के पास से उड़ तीसरा, चौथा, तब पांचवां, छठा और सातवां झिंगुर आ पहुंचा। वे उस तरह इकट्ठे हुए जैसे भूमिगत झिंगुर होते हैं, सहवास करने नहीं, ना ही खाने के लिए, बल्कि उन कारणों से जो कोई नहीं जानता। अपने समूचे जीवन भर अकेले रहने के बाद वे जमीन के नीचे वाले अपने घर को छोड़कर आते हैं। उत्सव की एक रात निकल वे एक दूसरे के पास दौड़े आते हैं, अन्य भूमिगत झिंगुरों के साथ नाचते हैं, चटचटाते हैं, एक दूसरे को छूते हैं। जमीन में रहने वाला हमारा झिंगुर भी उनके पास आया। उसके घुटनों ने वह मोहक चटचटाहट सुन ली। उसने अपने जैसे दूसरे झिंगुरों की खुशबू पा ली। उसने रोएदार पीठें देख ली। वह उनके बीच घुला मिला, उनसे टकराया, उन्हें छुआ, उन पर चढ़ा। उसने गाया, चक्कर खाए और चटचटाया। वह पूरी रात झिंगुरों की आवाज़ पर नाचता रहा। तब वह स्थिर बैठ गया। वह थक चुका था, बहुत ही ज़्यादा शोर हुआ था, सबके चटचटाने से कई पीठें थीं, अनेकों घुटने थे और ज़रूरत से ज़्यादा आँखें थीं। वह बदहवास सा पत्थर पर से उड़ा और लौटकर जाते दूसरे झिंगुरों से टकराया। वह उड़ता हुआ धरती के पास आया, सतह की चिकनी मिट्टी पर बैठा। उसने ज़मीन खोद सुरंग बनाई और शांति की ओर दौड़ा। दूसरे झिंगुरों की रोएदार पीठ से दूर भागा, उनके शरीर की महक से दूर हुआ। वह खोदता हुआ पत्थर के नीचे एक शांत जगह पहुंचा। उसकी इंद्रियों ने उसे बताया कि उसे धरती की गहराई में मिलने वाला सुकून अच्छा लगता है। उसे वहाँ की चुप्पी, अंधेरा और काली मिट्टी पसंद है जो उसके शरीर से चिपकी होती है। अपने घर लौटने के बाद उसने पेट से उसांस छोड़ी, अपने एंटेना नीचे खींचे और पत्थर के नीचे आराम करने पसर गया।